Nitetei yule mwonyesha wivu, ndiye mwenye mapenzi ya kweli kwa mwenza. Lakini pia uvumilifu na vitendo vya kara vilimuumiza. Mwenzio mimi ni mtulivu na kuiba mali ya mtu sijafunza. Una dhambi lawama ulonipa mimi leo na nyuma. Fikira zako ziko vibaya na kudhani ya kwamba ule demu nilimpenda. Ni kweli nilimpenda, lakini ni kama rafiki wa mtima. Haya ulofanya leo, ikifika kesho tajibu nini kiama? Haya yote mapendo ni kama kioo aliyokupa niliona. Ukadanganya na kusaliti kutoka pako na kuamini na ye. Mimi na yeye. Kutokana na wako wivu, katiliki kumata haji uwe. Nini wa, unatema bigiji kwa karanga za kuonyeshwa. Najua mwanamke akipenda wa, napenda kwe. Kuzana na run dunia. Kuzana na run dunia. Kuzana na run dunia. Kuzana na run dunia. Kuzana na run dunia. Kuzana na run dunia. Kuzana na run dunia. Kuzana na run dunia. Kuzana na run dunia. Kuzana na run dunia. Kuzana na run dunia. Kuzana na run dunia. Kuzana na run dunia. Shoye. Mama feel feel mama. Mama feel feel mama. Wajua kuna waliobadilisha dini na yote sababu ya kupenda. Hakuna walokimbia hii dunia sababu hiyo hiyo kupenda. Yule alikupenda sana, minajua na mambo mengi umefanya. Testi wangu nilimpenda, umefanya mpaka sasa kajiua. Fikira zako ziko vibaya, za kudhani ya kwamba ulitemu nilimpenda. Ni kweli nilimpenda, lakini ni kama rafiki wa mtima. Haya ulofanya leo, ikifika kesho tajibu nini kiama? Kwa yale yote mapendo ni kama kioo aliyokupa niliona. Ukadanganya na kusaliti kutoka pako na kuamini na ye. Mimi na yeye. Kutokana na wako wivu, katiliki kumata haji uwe. Nini wa, unatema bigiji kwa karanga za kuonyeshwa. Najua mwanamke akipenda wa, napenda kwe. Mapenza na run dunia, dunia.